Xiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Aflofarm. 49. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych, 23-28 września. Nowe polskie kino, ważne nagrody filmowe, młodzi twórcy i mistrzowie. Więcej na www.festiwalgdynia.pl. Partnerzy strategiczni: BMG Goworowski, autoryzowany dealer Mercedes-Benz, dr Irena Eris. Ogólnopolscy patroni medialni: Telewizja Polska, Trójka, program Trzeci Polskiego Radia, Interia, Zwierciadło, Polska Press Grupa. Polskie kino w najlepszym ujęciu. Ból, pieczenie, swędzenie w tych okolicach to często pierwsze objawy hemoroidów. Nie lekceważ ich, bo choroba może się rozwinąć. Zastosuj Proctohemolan o podwójnym działaniu. Proctohemolan przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem. Tribenozyd i lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Wybuch Powstania Warszawskiego podzielił Warszawę wzdłuż linii Wisły. Historia miasta od sierpnia 1944 do stycznia 1945 roku to dwie odrębne, choć związane ze sobą powieści. Gdy we wrześniu w lewobrzeżnej Warszawie dogasało powstanie, na Pragę wkroczyli Rosjanie. W cieniu represji ze strony służb bezpieczeństwa zaczęło się odradzać życie. Wystawa Praga 44 przybliża historię zrywu i pokazuje, jak w cieniu trwających walk toczyło się codzienne życie. Otwarcie wystawy już 18 września w Muzeum Warszawskiej Pragi. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia Niedziela, 22 września minęła 22. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis. Obowiązuje zakaz lotów nad korytem Odry, to apel Straży Pożarnej. Fala powodziowa za godzinę powinna dotrzeć do Nowej Soli w Lubuskiem. Szef brytyjskiej dyplomacji apeluje o rozej między Izraelem i Hezbollahem. W związku z falą wyzbrojeniową na Odrze wprowadzono zakaz lotów cywilnych w bezpośredniej odległości od rzeki. Komunikat komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej dotyczy również paralotni, szybowców, a nawet latawców. W strefie 10 km od Odry operują drony Straży Pożarnej i innych służb monitorujące stany wałów przeciwpowodziowych. Złamanie zakazu stanowi zagrożenie dla ratowników i osób pracujących na wałach, dezorganizuje pracę i utrudnia, a nawet uniemożliwia monitoring terenu. Tymczasem fala powodziowa na Odrze dociera do Lubuskiego. Kulminacja fali dotrze za godzinę do Nowej Soli. Najwyższy stan wody ma wynosić 660 cm, co nieco mniej niż mówiły prognozy. Według Lubuskiej Straży Pożarnej Nowa Sól jest dobrze zabezpieczona i nie powinno dochodzić do większych zalań. Na wielką wodę szykuje się także powiat gryfiński w zachodniopomorskim. Dwie pierwsze miejscowości zagrożone podtopieniami to Gozdowice i Bielinek. Gmina Mieszkowice będzie pierwsza wchodziła w falę. Kilka posesji zagrożonych jest podtopieniem. To tereny zalewowe, mówi starostka gryfińska Ewa Dadur. Zabezpieczeni jesteśmy i wałami, różnymi tutaj instalacjami, chociażby szandorami i workami i piaskiem, i przygotowane są miejsca, składowiska. Na pewno boimy się ewentualnie tego, jak długo fala powodziowa będzie na naszym terenie i czy nie dojdzie do ewentualnych przesiąknięć. Fala powodziowa może przechodzić przez Pomorze Zachodnie nawet przez kilkanaście dni. Ministra edukacji Barbara Nowacka odwiedziła tereny dotknięte przez żywioł. Spotkała się z dyrektorami zniszczonych przez wodę szkół w Bardzie i Ołdrzychowicach Kłodzkich na Dolnym Śląsku. Zapewniła, że rząd oraz resort edukacji zadba o pomoc w odbudowaniu zniszczeń po powodzi. Szefowa resortu podziękowała również służbom ratowniczym za zaangażowanie w ewakuację, akcję ratunkową oraz wsparcie psychologiczne dla uczniów i uczennic poszkodowanych szkół. Hydrolodzy tymczasem ostrzegają, że powodzie takie jak ta na południu kraju będą się niestety powtarzać. Wymuszają je zmiany klimatu, a co za tym idzie opady, które będą nawalne, a powodzie błyskawiczne, mówi dr Maksym Łaszewski, hydrolog z Uniwersytetu Warszawskiego. Bardzo wydajny opadowo niż genueński, no zdarza się w naszym klimacie raz na kilka, kilkanaście lat. On oczywiście w tym roku był wyjątkowo wzmocniony i tu właśnie można dopatrywać się tego efektu zmian klimatu. Był wzmocniony tym bardzo intensywnym parowaniem z gorącej powierzchni Morza Śródziemnego. I rzeczywiście hydrolodzy i meteorolodzy przewidują wzrost częstości opadów intensywnych, nawalnych w związku ze zmianami klimatu. Hydrolog zaznaczył jednocześnie, że z powodu zmian klimatu w Polsce coraz rzadziej dochodzi do powodzi roztopowych. Jak mówił, ocieplenie klimatu sprawia, że opady śniegu w Polsce są coraz mniejsze, dzięki czemu maleje ryzyko związane z występowaniem takich powodzi na wiosnę. A jutro na terenach popowodziowych rusza oficjalnie wojskowa operacja Feniks. Do zadań skierowanych zostanie kilka tysięcy żołnierzy. Będą wspierać lokalne samorządy w odbudowie zniszczonej przez powódź infrastruktury. Chodzi o jak najszybszą odbudowę tego, co zniszczyła wielka woda. Niektóre zadania już się rozpoczęły. Armia, nie czekając na oficjalny początek Feniksa, przystąpiła do budowy mostu tymczasowego w Głuchołazach. Powódź zniszczyła całkowicie obie przeprawy w tym mieście. Z kolei w Nysie żołnierze zabezpieczają mieszkańców od strony medycznej. W mieście od kilku dni działa placówka polowa. Operacja Feniks potrwa do końca roku. Informacje o powodzi na bieżąco w Polskim Radiu 24. W serwisie Czas na informacje z zagranicy. Niepokojąca eskalacja, tak szef brytyjskiej dyplomacji opisuje zaognienie sytuacji na linii Izrael-Hezbollah. Podczas konferencji Partii Pracy w Liverpoolu David Lammy apelował o zawieszenie broni. To nie jest w interesie kogokolwiek. Nasze przesłanie dla wszystkich stron jest jasne. Potrzebne jest natychmiastowe, obustronne zawieszenie broni, tak byśmy mogli osiągnąć polityczne porozumienie sprawiające, że izraelscy i libańscy cywile będą mogli wrócić do domu i żyć w pokoju. Hezbollah od miesięcy ostrzeliwuje północ Izraela. Kraj musiał ewakuować ponad 50 tysięcy ludzi. SPD zwyciężyła nieznacznie w niedzielnych wyborach do parlamentu Brandenburgii, a tuż za nią plasowała się prawicowo-populistyczna AfD. Wynika z pierwszych szacunków po zamknięciu lokali wyborczych. Zadowolony z wyniku jest kanclerz Niemiec Olaf Scholz. Bliscy Scholzowi członkowie partii stwierdzili, że kanclerz jest w pełni usatysfakcjonowany. Zgodnie z pierwszymi prognozami rządząca w regionie SPD zwyciężyła, zdobywając 31,1% głosów, a AfD zdobyła 29,8%. Na kolejnych miejscach znalazła się Lewica, HDC oraz Zieloni. Okazuje się, że bez samochodu da się żyć. Komisja Europejska dzisiejszy dzień od lat obchodzi jako Światowy Dzień Bez Samochodu. Z tej okazji wiele miast przygotowało liczne udogodnienia dla tych, którzy zdecydowali się zostawić auto w garażu. Jak ten dzień minął w Katowicach, sprawdzała nasza reporterka. Pan na rowerze, to tak na co dzień, czy z powodu dzisiejszego dnia bez samochodu? Nie, ja bardzo dużo i bardzo często, znaczy jak tylko mam wolny czas, to nawet zimą jeżdżę. Widzę, że pani rower prowadzi, to z powodu dzisiejszego dnia bez samochodu, czy tak na co dzień? Tak na co dzień. To nawet nie wiedziałam, że taki dzień dzisiaj jest. Gdyby pani wiedziała, to też jakoś uczciłaby pani go? Skorzystałabym z komunikacji miejskiej, bo wiem, że jest w tych dniach darmowa. Pan na co dzień czym się porusza? Ja chodzę. Akurat mam taką pracę, że mogę sobie dojść pieszo, więc nie korzystam. I z rowerów, ewentualnie miejskich, bo to moim zdaniem bardzo fajne rozwiązanie. A co pan sądzi o takim dniu bez samochodu? Szczerze to może nic nie dać. Niestety mam do tego trochę pesymistyczne zdanie, bo uważam, że na siłę nic człowiekowi nie da się wbić do głowy, więc musi sam po prostu zrozumieć. Czyli zamiast zakazów lepiej zachęcać. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A przed nami wyjątkowo chłodna noc w przeważającej części kraju. Od 7 do 9 stopni. Cieplej będzie tylko nad morzem, tam 13. Poniedziałek będzie słoneczny i ciepły. Co prawda na zachodzie będzie się chmurzyć, ale nigdzie nie powinno padać. Na termometrach od 20 stopni nad morzem do 25 na południu i wschodzie. Ogłoszenie społeczne. Powstanie warszawskie. Ten temat budzi w dorosłych silne emocje. Jak obudzić je w młodych głowach? Odpowiedź znajdziesz na www.bohateronwtwojejszkole.pl. Zgłoś przedszkole lub szkołę do bezpłatnej akcji edukacyjnej i przygotuj wspaniałą lekcję o historii, wartościach i emocjach. Czekają opowiadania, scenariusze zajęć i dyplomy. Organizatorzy: Bohateron Włącz Historię i Młode Głowy. Otwarcie o zdrowiu psychicznym. Ogłoszenie społeczne. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Samo H. His alcoholism, well, finger in bottle. Jacek Hawryluk, witam Państwa ponownie i tę godzinę naszego spotkania w audycji Samocha rozpoczęliśmy od zespołu The Birthday Party. Grupy, której historię opowiada film Bunt w niebie, film, który właśnie trafił na nasze ekrany, warto obejrzeć i pewnie trzeba się pospieszyć, bo długo w kinach nie zagości. Ale my wracamy do naszych archiwów koncertowych, archiwów krakowskiego festiwalu Unsound. W pierwszej godzinie, przypomnę, słuchaliśmy nagrań zespołu Current 93. Chris Abrahams wykonał kompozycję Dream Johna Cage'a. Zabrzmiała także The Round Table Orchestra i rodzinny duet Terry Riley i Jayan Riley. Zresztą ci muzycy zamkną nasze spotkanie. Czas jednak na kolejnych artystów, którzy gościli w ciągu tych ostatnich lat w Krakowie i których nagrania utrwaliło Polskie Radio. Ta grupa przyjeżdża do Krakowa regularnie, właściwie można powiedzieć, że są to przyjaciele festiwalu, ale w roku 2019 muzycy dali dwa koncerty, bo jak to bywa, pierwszy wyprzedał się na pniu, więc trzeba było zorganizować drugi. A zatem Teatr imienia Juliusza Słowackiego w Krakowie i zespół Matmos, właściwie duet Martin Schmidt i Drew Daniel. To zespół wyjątkowy, przypomnę, który nie tylko bawi się muzyką elektroniczną, ale także lubi tworzyć swoje utwory z różnych, bynajmniej niemuzycznych dźwięków. I tak w ramach tego projektu przedstawianego w Krakowie, Plastic Anniversary, właściwie wykonywali swoje kompozycje za pomocą najróżniejszych plastikowych przedmiotów i akcesoriów, których brzmienia były samplowane, przetwarzane i to one tworzyły poszczególne kompozycje zespołu Matmos. Tak jak ta, Breaking Bread. Zabawny to był występ zespół Matmos na festiwalu Unsound w Krakowie w Teatrze imienia Juliusza Słowackiego 13 października 2019 roku Breaking Bread. To koncert, który odbył się o godzinie 21, ale mamy także rejestrację występu wcześniejszego o godzinie 17. Ciekawe są te zestawienia i porównania, w jaki sposób zespół trochę zmieniał swoją playlistę, w jaki sposób publiczność reagowała, bo tutaj publiczność także miała swój udział w tych koncertach i była także elementem, nie chcę powiedzieć eksperymentu, ale takiego, powiedziałbym, bardzo swobodnego muzykowania i niezłej zabawy. Matmos, czyli przyjaciele festiwalu Unsound. To rok 2019. Wcześniej na tym samym festiwalu w Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manga w Krakowie mieliśmy bardzo ciekawy wieczór, na którym portugalski artysta Jonathan Uliel Saldanha wystąpił wraz z artystami z Afryki, z Kampali. HHY and the Macumbas and HHY and the Kampala Unit. krakowska Manga tańczyła i wibrowała wraz z artystami z Afryki i z Portugalii. HHY and the Macumbas, HHY and the Kampala Unit i Jonathan Uliel Saldania. To rok 2019 i podczas tego samego wieczoru mieliśmy jeszcze jedną artystkę, która, pamiętam, dała bardzo piękny koncert, Lingua Ignota. How can you tell? Wątpisz we mnie, zdrajco. Lingua Ignota, czyli Christine Hayter, bo pod takim pseudonimem wówczas występowała. Festiwal Unsound w Krakowie 7 października 2019 roku. Przypominam, w dzisiejszym wydaniu audycji Samocha sięgam po nagrania koncertowe z tego krakowskiego festiwalu. To proponuję, byśmy posłuchali jeszcze, w jaki sposób ten koncert się zakończył. Violence, all I know. the Beast, Lingua Ignota w Krakowie podczas festiwalu Unsound w roku 2019. I to już prawie wszystko w naszym dzisiejszym spotkaniu. Na zakończenie chciałbym, byśmy powrócili raz jeszcze do kopalni soli w Wieliczce, gdzie odbył się koncert Terego Rileya. To był rok 2018. Przypomnę, pierwszy występ tego amerykańskiego kompozytora i instrumentalisty w Polsce. Przyjechał wraz z synem Janem Rileym, z którym także występuje, koncertuje i nagrywa. Fantastyczna sceneria, kopalnia soli i muzyka w dużym stopniu wyimprowizowana, bardzo silnie przeżyta przez ten duet. Terry Riley i Jane Riley na zakończenie dzisiejszej audycji. Ciąg dalszy koncertowych wspomnień z Krakowa za tydzień. Jacek Hawryluk, bardzo dziękuję, do usłyszenia. Thank you.